xafam do ab atlu ci ihram bo xamne doko lambu daj ko doko xol gis ko way am ne yett mandar go xamne fu mu fi wara nek do fa dañu fekk fa kenn ci ñoom manam al qafdu atlu bo xamne ko degg lu bari ci boy jang ñu ala atte ñu ne xafam do neena atlu bo xamne doko lambu doko daj doko xol doko gis way am ne yett mandar go xamne bu neul atte ñu xafab rek kenn wat kenn wana fa nek ni kafara ya fata ya tey moy mandara kafara tan nek mandara gam xafab ci wetu dara ni ci mufrat bu nango soppi ko ak jangu taksir bu nango soppi ko ak jangu man salim bu ñettu doole bu nango soppi ko da faaw de nango soppi ko motax ni ci mufrat bu nango soppi ko rek ngay xafale kafara waye bu fekke dafa nango soppi ko fata bu lu ci kanam lay xafabe bu lu ci kanam lay xafabe jamb taksir batay non la bu nango soppi ko lay xafale kafara waye bu nango soppi ko rek xafale fata da nga leer ci téré bi top ci bi nak lan moy nango soppi ko ak lan moy ak baña soppi ko yaar da nga ko rañi le ya ya dal nek manal dam xafadu ci ñetti barap li ci mujuro taf ñe li ci jamm bu bakkar sal ko defé yey no ba ma del ci ganaw manam ngir ñu baña fatte bokkal dara dañ dal laj ci walu ci mufrad lo ko xamé nga ne moy mu tekkel leen li ci mufrad nak da mu leer xaye fatale na fegg ka fay xatale bu nga sottu ne jëm bu taxi lo ko xamé nga ne mo lo ziar taw non bu fata bu ju ci ya non bu fata bu ju ci ali fata ji dal li hepp bu ju ci jëm bu taxi nak da mu leer xaye fatale na fegg ka fay xatale bu nga sottu jëm bu man sal lo ko xamé nga ne mo lo ziar ci ali fata ji dal li bu ju ci jëm bu man sal nak da mu leer xaye kasra lay na fegg kasra lay xafa de da do ñu nak kon ci ya dana nek mamra dum xafa bu ci ñet ci bar ni ci mi juroom tass ñoo ni jëm ñu wara xafa le ya kan ko nek ñu waxar ko ci ni ay waxu na ndax bañ ko wafate ni ci mi juroom ñoo ko xamé ni ci mi juroom moy abou ko akho ko xamoo ko fo ko do mañ ni ci mi juroom nak waaw la ñu rafaaye anis la ñu nafa be ya la ñu xafa be bu ne xey jall ci ko juroom na sax bu ne xey am fofu tass ñoo ni ci lo ko xamé gané moy ni tak la yar te alif am non dafa ra mujj ci mbaya ngi ko fara tass ñoo ni ci nak alif lay rafaaye ya lay na sabe ya lay xafale jëm hu dakk sa yi lo ko xamé gané moy lo ko yar te waaw non ko fata mujj ci mbaya ngi ko fata jëm hu dakk sa yi nak waaw lay rafaaye ya lay na sabe ya lay xafale moy fata nga ni fata do na nek non rek am xafa ba ci ben borom ni mala yeen sharif manam ni ci defal mo ngi wonu wosatu ko wala jamm taxi mo ngi wonu wosatu ko bu ngeene bu ngi wonu wosatu ko mo ñoom ni ñu tuddé mala yam sharif mo ngi wonu wosatu su baba ni ñu xafalé fata ko defé ni mala yam sharif nak dam lay rafaaye fata lay na sobe fata lay xafabe fata lay xafabe li fek taru dam la fata lay xafu li fek taru dam la ko ya yam fof mané jëxam ak atul ci ihraab bo xamne doko lamb rek doko xol gis ko way amna yaaru mandara go xamne fu mu fi wara nek bo fa demé fek fa kenn ci ñu ana jossam mom ay mandara gam bari wut yaar rek la am moy sukoon ak afuf yaar la sukoon dana nek mandara gam jossam ci ben ba moy fi hinu mudarihu nuru mutte dara jox ko ja ko ko wara jossam sukoon salu mudayi hu woru mutte dara jox ko ja nak dama lay rafaaye fataale na sobe sukoon lay jossam nga tek ni afaf nak yar la afaf rafu rag ak afaf non afaf rafu rag dana nek mamra dum jossam ci ben waram mo fi hinu mudari hu muragu mu te dara jox ko ja fi hinu mudari hu muragu mu te dara jox ko ja nak dama lay rafaaye fataale na sobe afaf rafu rag go lay jossam afaf non dana nek mamra dum jossam ci ben waram moy fihal juroom nak modi tafhalani yafhalani tafhaluna yafhaluna tafhalina te juroom nak non lañuy rafaaye asaf non lañuy nasabe asaf non lañuy jatané sa asaf fofu nak jeexal la to taw bi wax ni mo ay ci mandir bay ihram yi ci topan dafa borom mom xaji wax ñent la kalam kalam kalimat qawlu ana amna ñent yi xet wax ana lu ñu tuddu kalam ak lu ñu roy kalam ak lu ñu tuddu kalamat ak lu ñu roy qawlu kalam sort nañ ci ñenti sort kalam mo do wax bu dal rek ñu sort nañ ci ñenti sort lay ñu gëdd ci gëdd té ñu toggalé ko té ñu am jëriñ té ñu jublu ko moy ñenti ci taxalé ko ben ben dañu né té ñu jublu ko dam ko dañu né nay lu gëdd ci gëmi la bind ak gëdju daggu ak la ngorom ñu ana bañu sarté mu gëdd ci gëmi kon bind ak gëdju gëdd ci kon ñu jublu ci gëdju bind nak dañ ci jublu bind mom lu melni dessin doona rodon ba ngay dessin bu mën ko xam du ko taxadon kala waye nak bu fekk ay baad bu degg mo nga bind liki téré du ngay jang lool kon mom du ko téré kala bu ñu rek bindu yi ñu jëm ci kala dañ ci jublu boron dessin bu mëna xam ni ko dessin lo jublu ba ngay liyar du mën ko xam lo wécc na wax waye kenn du ko woy kala ay nak bo jëlé ay baad bind ko ci bind ko mom kon lool la kala ndu na dañu ne ci ñu toggalé ko toggalé yett la manam toggalé ci bolof rek moo moy bolé dañu sarto ni ne rek nga bolé ay baat ñu nak dañu ne ci ñu toggalé ko toggalé yett la amna ñett xéti bolé baat ci dokut toggalé dafa ak toggalé jaxé ak toggalé ñëw yett yoy moy ñett xéti toggalé toggalé dafa loko xamé dañu moy bolé ñaari baat ci baat bu mujju ci baat mu jibo mel ci bu jëk ba ni ñu nu tan yi di mel ci liko ñëk anam so boole ñaari baat te nga xam ne sopp ku yi reeseen ci baatu baat bu jëk bi waaye bu ñaari da woon te saxo rek mu baa fi lee xam ne moom bu yàgg-yàgg ihram ba du sopp ko ci moom lam doon lay doon rek foko fekk loolu mu toggali daaxe mel ne nu mu tan yi nu mu tan yi mooy ànd da ngay jàngaale ci ab baat te des ñu ko fa bind so gisee yaari mas ko rek am na ànd boo koy jàngale donte gisoo ko kenn ko bindaale ni ki boo nee say dun am na gisoo ko boo nee say dan am nga daaneele boo nee say din am nga daaneele am na boobu ngay jàngale te kenn du ko gis nag boo ko bindoon tey xataq ko am rek lu ko jiit lañ moo nekk du ak da ak di ne ci baatu say du boobu ne ci baatu say dun boobu say dun say dan say din yépp ànd ji wesoon na mel di am rek so boole ñaari baat tam mel noonu nga xam ne bu njëkk bi day féetewoo ihraab bi bu ñaari boobu ba ñu sott bu benn yoon nekk rek mu baa fi ñooy moo xam ne loolu mooy toggal daaxe lu mu bare bari la abdullahi ak abdurahmaan ak abdul qudus ak abdurahim abdu yooyu yëpp moom la yëpp toggal daaxe la ñu wax daa bu njëkk yi moom li ci abdu ji mën naa nekk barabrafa abdu barabu nasab abda barabu xasabu abdi waaye di ko toog mi allahi ba arrahmani ba arrahim ba alxafur yëpp moom te nekk mu daa fi ñu maa xam loo rek kon boo bëggee tegale ni ñu waxee togaleg daafe gi nuwee su nga wax ne togaleg daafe loo ko xamee nga ne moo doole ñaari baat ci baat mu jiba mel ci bu njëkk ba ñu nunu tëne dina ci la ko njëkk nga ne nag nunu tëne mu ni mel ci la ko njëkk nga ne day taqoo melni mbir te la ko njëkk fi féeti woo ihraab ba moom lañ koy waxee ko defee nag mooy ni ma taqla woon léegi ci maanaa yi moom yoom taxutoo mi jafe loon togale jaxasi loo ko xamee nga ne mooy doole ñaari baat ci baat bu jiba mel ci bu njëkk ba ni taayi taani si ismi di mel ci la ko njëkk taayi taani si ismi mi mel ci la ko njëkk nga ne day féetewoo ihraab ba ci la ko njëkk te xoomee ne mbir maanaam taayi taani si mooy taa bi tegu ci kaw al saqir boo ko fekkee ci baat nag moom mooy sotti waaye la ko jiitu day taqoo rek masque yet ci boo seetloo rahmatu ñi bind foofu di ko commissaare xëy na muy rahmatun wala rahmatan wala rahmatin léegi nag ma aji moom day taqoo rek ma fiene mën naa nekk tun mën naa nekk tam mën naa nekk tin soo boolee ñaari baat tam mel noonu nag nga xam ne ihraab bi day feeñ ci baatu ñaareel ba waaye bu jëkk bi moom du soppe ko ni ki misaal ñu ko misaali foofu baax la bokk ak Hadramaut xëy na boo seetloo baax la bokk ji ci la ihraab yi nekk waaye baax la ji ni baat bi jëkk moom day taqoo rek baax la loolu mooy toggale jaxase kon mën nga ne toggale jaxase dafa sosaanu toggale daafe toggale daafe mooy boole ñaari baat te sotti ko feeñ ci baat bi jëkk bi toggale jaxase di nga toll nag mooy boole ñaari baat te sotti ko feeñ ci baat ñaareel ba des toggale wéere toggale wéere loo ko xam nga ne mooy boole ñaari baat te fokk ma xanaam benn baat ba wóor ci ba ca des moo xam maxnaam baat bu jëkk ba nga fekk wér ci bu mujj ba am maxnaam baat bu mujj ba nga fekk wér ci bu jëkk ba a tooba wér na moom mooy wax bu daanu wax bu daanu kook fekk daa way teg ne jël wax jëmale ci moom ba fekk rekk loolay doon moom nag moo tax mu ne mën naam dalam mooy nga xob maxnaam benn baat wér ci bu ci des moom mën naam nga xob maxnaam baat bi jëkk wér ci bu mujj mën naam itam nga xob maxnaam baat bi mujj wér ci bu jëkk boo xamee maxnaam baat bi yëpp ba wér ca bu mujj ba moo mooy lu mel ne xaama saydun nga doonee xaama taxaw ne saydun saydun dangaa jël taxawaay bi muy xaama ji wér ko ci saydun ni jëmm jooju moo ko def ni saydun moo def taxawaay bi kon dangaa xam maxnaam baat bi jëkkit muy taxawaay bi te muy xaama jox ko saydun ni baatu ñaareel bi boo xamee maxnaam baat bi mujj ba wér ca bu jëkk ba nag mooy lu mel ne saydun qaaimun nga doonee saydun saydun qaaimun aji taxaw la aji taxaw ji nga xam ne mooy maanaam yi moo mutul wér ko saydun mi jëmm ji kon tëbal wér mu foog fekk rek ma wax bu daanu te faaw rek am ko wax jëmale ci moom ak la nga wax jëmale ci moom niki doonee am na xaaru xaaroon bëccëw bi di aji tàng kon na ngaa jël xaaroon ji muy tàngaay yi di baatu ñaare bi maxnaam baatu ñaare wér ko ci am na xaar yi baat bu jëkk bi ko ne woon xarra tàng na am na xaaru bu jëkk bi kon na ngaa jël baat bu jëkk maanaam baat bu jëkk bi muy xarra jëmale ko am na xaar yi baatu ñaare bi kon rek ñu ngi naan togale wéeru na ko foog fekk yett daje na ca musnat ak musnat ilayhi ak isnat a togale wéeru foog fekk dana am yett maanaam loo wax ak loo ak nga wax jëmale ci moom am na nga boolee baat yi ba nga xam ne ñaari baat ñi ànd musnat mooy la nga wax jëmale ci loola musnat ilayhi mooy nga wax jëmale ci moom isnat mooy li nga boolee baat yi ba nga xam ne ñoo ànd togale wéeru foog fekk yett daje na ca musnat ak musnat ilayhi ak isnat ñu wax ne musnat mooy kañu wér musnat ilayhi mooy kañu wér ñëw ci moom isnat mooy wér ga na yëgle musnat mooy la nga wax musnat ilayhi mooy ko nga wax jëme ci moom isnat mooy na nga boole baat yi ba xam ne yaaru yi ànd musnat nag yaara la si xala xabar musnat ilayhi yaara la na siraak faaxil isnat nag du soppi bu muy wér ga ba tey maanaam faaw foo fekk wax bu daanu bu ci fixal amee fixal bu mooy la ñu wax bu ci xabar amee itam xabar mooy la ñu wax su ko defee nag soo fekk wax bu daanu su amee lu ñu wax faaxin kon xamal ne faaxin ba lañu wax jëmale ci moom boo ci fekkee mustara xamal ne mustara ba lañu wax jëmale ci moom isnaat nag moom mooy ni nga boolee baat yi rek ba nga xam ne ñaari baat ñi ànd te ñu jumli ba ba ñu ne di temps am njëriñ waaw ba ñu ne temps am njëriñ njëriñ ñu wax yett la xamu ko nga di ko xamal mooy benn li xamut woon nga xamal ko loolu ku ne xam ne njëriñ wax la ak mu xam ko nga xam ko te xamul ne xam nga ko nga di ko xamal ne xam naa ko mooy ñaareel bi waaw xam nga ko mu xam ko waaye mu daa def woon ne xamoo ko kon soo ko yëgalee ne ko xam naa ko loolu kon ba tey njëriñ wax la ak mu xam ko nga xam ko te xam ne ni it xam nga ko waaye nga di ko ko wax ngir mokk ak ko toroxlu waaw boobu nag moom xam nga ko mu xam ko te it xam na ni xam nga ko waaye nga di ko ko wax ngir xam yow loolu sa wartéef la war a def mel ne wax nga wax sa borom naa ko man day maay sa jaam bari bi Bakar jéggal ma xam nga lu mel noonu xam nga ne yow gëm nga yàlla xam nga ne yàlla ay sa borom sa borom itam xam na ne xam nga ko waaye nga di ko ko wax nag ngir xam ne loolu sàkk njëggal la toroxlu la ci moom rek loolu mooy misaalum kooku mu des nag ba ñu nee dañu jublu ko ba ñu nee te ñu jublu ko la waxi def ab bu nelaw dàqu amuroo ñëw maanaam ba ñu nee kii wax na jubloo jariñ ka muy waxal kon ku def rek di wax wala bu nelaw rek di wax génn na ci ndax ko bu jubloo ti jariñ kenn loolu nag comme mooy sàtti kalaam mu ñëw ci et yeesu dañoo gàtt galim sarat nañu ca mën ñetti baat maanaam saa yoo boolee lu mën ñetti baat baa mu ëpp ko te wax ba daanuwut kenn mënu caa jariñu loolu moo tudd galim waaw bu ci boonee in adana al muaddin bu aj noddi ji noddee rek yem ci loolu mat na ñetti baat waaye boo ci yemee dara jiit dara topp ko kon loolu galim rek lay doon soo ko daaneelee nag mane baa dara naa ibi salaati ñu daal di gaaw julli yi wala tawadda naa ibi salaati kon ñu daal jàpp li julli ji su boobaa nag wax du door a daan waaye ba yowoon ci baat yi nga ñu ko wax léegi lu mu ñett te tawal baa ji daanu loolu nag la ñu wooye kalim kalimatu mooy benn baat su woon dee benn baat kees dolli wa ci dara tola ak baat lolu mo kalimatu ni bo yewon ci indong ba adjana dong ba mu adjinu dong ci ci ben rek lolu moy kalimatu xawlu moy lepp lu genn ci gemi xawlu do bo taxé dina dugulale kalam ak kalim ak kalimatu ak lepp ndax lepp ci genn ci gemi rek xawlu ba waye nak bo ande ñaari baat wax ni amul jarign mom xawl do ngi lay mëna tuddu watax na waye lu melni xaw do ngi mëna tuddu dina boone sarfu masjid lal tay jadd wala sayyaratu hasan auto asan wala hararatu nahar tangay ba jëm yëna ngi xam ñaari baat rek yam ci amul jarign mo ngi su ko woy kalam ndax ñu koy wax bu daanu ñu su ko woy kalim ndax bu suñu tibat ñu su ko woy kalim ba tuddu atu ben waat su baba na ko xal do ngi mëna tuddu kon bo waxe lu ma ñaari baat yo xamne a fa waxe ñaari baat kesse yam ci yo xamne amul jarign rek so xam do ngi mëna tuddu بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما عونك دنانو ساك سنمل يا موينو يومي أجد مبلي وبك تكيورك نستعينو لني ساك نمل لوحلي المتعبلي بسم الله الرحمن الرحيم بكي وبك نستعينو ونك تنجل بينك terebi mo nek ci ngeul benu terep saadu fatulla ñu ihraab itam mom la ñëk ihraab yaax bu nak mo tambule ci qala waxna al qadim ligeyatu yonante bi al abdu jaamu yalla wa hoto mom ahmadu turam modi ahmadu bamba way ahmadu te dana sant rabbahu baramun.